แล้วกราบไม่มีแต่ลุงปู่เสาท่านไม่มีกำลังลุงปู่เสาก็ทำอย่างนี้ท่านรู้สึกตัวว่าท่านอยู่ต่อหน้าพระประธานท่านก็ทำอย่างนี้สามครั้งคือเป็นการกราบของคนที่ไม่มีกำลังแล้วเสร็จแล้วท่านก็หันมาทางนี้แล้วก็นั่งเอามือมาคันไว้อย่างนี้ตรงกระทั่งมรณภาพแล้วลูกศิษย์จึงนึกได้ว่าท่านคงอธิษฐานว่าจะต้องมรณภาพในอิริยาบถนั่งเพราะนั้นในช่วงที่นั่งเรือมาท่านก็คงรู้สึกจะไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นแต่พอผ่านวิกฤตแล้วท่านก็พักผ่อนหลายครั้งหลายคราวก็นึกถึงวัดอมาตย์ในการที่ท่านก็ยังมีแสดงว่าท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาฮะคือการท่านก็รู้ตัวว่ากราบไม่ได้ท่านก็พยัคฆ์มาแล้วก็นั่งท่านรู้สึกว่าจะนั่งขัดสมาธิจริงเหมือนนั่งสมาธิจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าจะไม่เคารพต่อพระประธานท่านก็เลยหันมาทางนี้ก็ทำอย่างนี้มันก็น่าทึ่งเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนในนิยายว่าเอาผ้าสังฆามากราบสามครั้งแล้วก็นั่งสมาธิแล้วไปซึ่งอาตมาไม่สามารถจะรู้ว่าเวอร์ชันไหนสำนวนไหนเป็นเรื่องจริงแต่อาตมาสันนิษฐานว่าสำนวนที่สองนี่จริงเพราะว่าผู้ที่ตรงกาในสร้างความรู้สึกที่ดีกับครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องพูดตรงๆว่าพูดเท็จใช่ไหมหรือว่าอาจจะพูดกันไปพูดกันมาก็มีก็ค่อยๆเปลี่ยนไปได้เรื่องนี้เราจะว่าก็ไม่เกิดความเสียหายอะไรแต่บางทีก็เกิดสงสัยใช่ไหมเมื่อเราอ่านอย่างอื่นที่รู้สึกน่าประทับใจมันเกิดทำให้สงสัยได้นี่ก็คือโทษของการไม่รักษาสัจจะก็คือทำให้คำพูดเรามีน้ำหนักน้อยลงไม่รู้จะเชื่อมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเรามีเงื่อนไขในการรักษาสัจจะแล้วเหมือนกับเป็นจุดเสื่อมได้เหมือนกับเขื่อนเริ่มต้นกับราวนิดๆน้อยน้อยแต่เนื่องจากว่ามีความกดดันของน้ำมากๆราวนั้นก็กลายเป็นรูนั้นก็กลายสุดท้ายเขื่อนนั้นพังได้เลยทีนี้แล้วเรามีหลักว่าเราจะไม่ผูกเท็จเราจะไม่ผูกโกหกนอกจากว่ามีเหตุผลดีจริงๆว่าในบางกรณีอาจจะจำเป็นแต่ว่าจิตใจของพุทธชนเนี่ยต้องระวังมากเพราะว่าเหตุผลเรามันเป็นเหตุผลรับจ้างก็เอากิเลสเป็นตัวกำหนดว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรคือเมื่อเราไม่มีหลักที่ชัดเจนและแน่นอนแล้วยอมจะประนีประนอมและอนุโลมในบางกรณีสัจบารมีแล้วเราจะไม่มีท่านจะบอกว่าบาปไหมเสียหายก็คงไม่บาปมากในพูดในทางลบถ้าเรามั่นใจว่าพูดเท็จแต่ก็กลัวเขาจะเสียใจกลัวเขาจะเป็นทุกข์ถ้าพูดความจริงก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงทางด้านปฏิบัติแล้วสัจบารมีจะไม่เกิดจะไม่เจริญผู้ที่มีสัจบารมีมีอริยสัจมีที่พึ่งภายในและเมื่อเรานักแน่นในศีลแต่ละข้อแล้วมันเป็นรั้วป้องกันความเสียหายหลายอย่างสองเป็นตัวเสริม

มิ่งแต่ว่าเราต้องสนใจแสวงหาวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดบางเล็กน้อยผมพอสมควรแก่เวลาที่เราเป็นแค่นี้